ไม่อยากให้ใครเห็นน้ำตาบ่ให้ใครรู้ว่าเสียใจแค่โสดบ่ตายจงยิ้มไว้เราหายใจด้วยตัวเองเรา